ceva pentru siluetă, știi? Aș vrea să fac niște mici modificări pe aici, pe acolo. Sigur că da. Încearcă Slabo Ficat Slim de la farmacie. Dar nu este și acesta tot pentru ficat? Așa e, dar ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Slabo Ficat Slim conține, bineînțeles, silimarină, fiind îmbogățit cu extracte naturale de curcumă și piper negru. Ah, deci este un produs pentru ficat cu efect dublu. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Consultați medicul înainte de a urma dieta. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianuși îți prezintă știrile. Bună ziua! Bună ziua! Guvernanții au stabilit cum îi vor despăgubi pe fermierii care au rămas fără porci din cauza pestei porcine africane. Adică tot ce este sub 100 de kilograme, să spunem, să primească totuși plata de despăgubire la 100 de kilograme. Ce este peste, să puteți la cât este peste. La această oră se reunește Consiliul Suprem de Apărare a Țării pentru a discuta despre rectificarea pregătită de guvern, indiferent de avizul CSAT, rectificarea bugetară se face mâine, spun guvernanții adunați la Palatul Cotroceni. De unde era pe minus cu aproape 2 miliarde, iar de bugetul a sărit pe plus la capitolul venituri cu aproape 1 miliard de lei. Așa va intra în guvern. Plângere penală împotriva lui Darius Vâlcov, consilierul premierului pe teme economice. El, prin mine, atacă mișcarea Rezist, pentru că el a specificat acolo sandilăul nebun, liderul Rezist. Nu am interceptat telefoanele unor demnitari, spun cei de la Direcția Generală de Protecție din Ministerul de Interne, după o serie de acuzații lansate de Gabriela Firea. A prevenit anul trecut să fiu atentă ce vorbesc pe WhatsApp, că acestea sunt ușor de interceptat. Iar în plan extern, cel mai puternic taifun din ultimii 25 de ani a lovit Japonia. Prognoza meteo la noi pentru început. Ploi cu caracter torențial, mai ales în vestul țării, în Banat și Crișana. În rest, vremea va fi mai rece decât în zilele precedente, cu maxime între 22 și 32 de grade. În capitală, cerul este mai mult noros, dar probabilitatea de ploaie este redusă. 31 de grade este maxima. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. Guvernanții au stabilit cum îi vor despăgubi pe fermierii care au rămas fără porci din cauza pestei porcine africane. Ministrii Agriculturii și Finanțelor au estimat că un porc ar trebui să aibă de Crăciun în medie 100 de kilograme. Aceasta va fi greutatea minimă de la care se vor acorda ajutoare. Hotărârea care stabilește câți bani va primi fiecare fermier va fi adoptată săptămâna viitoare. Ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici. S-a discutat despre o despăgubire de la un nivel minim, să zicem, de greutate pe fiecare animal sacrificat. Și aici Ministrul Agriculturii face o propunere de act normativ cu care să o intrăm săptămâna viitoare în guvern pentru a stabili acest nou mecanism, adică tot ce este sub 100 de kilograme, să spunem, să primească totuși plata de despăgubire la 100 de kilograme. Ce este peste, să plătești la cât este peste, dar nu mai puțin de 100 de kilograme. Deocamdată, guvernul trebuie să găsească banii la rectificarea bugetară de mâine. Bugetul Autorității Sanitar-Veterinare va primi în plus 90 de milioane de lei. Solicitările venite din județe depășesc însă această sumă. Totuși, ministrul Finanțelor susține că se vor găsi bani inclusiv pentru viitoare prime de repopulare a fermelor. Nu acum, pentru că acum, având astfel de probleme, focare și mai departe, n-ai cum să repopulezi, pentru că nu are logică. Dar categoric, în momentul că lucrurile astea se stăpânesc, să spunem, atunci se va sprijini populația pentru repopularea în zonele în care animalele au fost sacrificate. O analiză a Ministerului Agriculturii arată că repopularea fermelor s-ar putea face și în 3 luni dacă virusul pestei porcine va fi eradicat. Disputa politică din jurul pestei porcine africane a intrat însă în zona preferințelor culinare, cu amănunte Andrei Paleu. Ministrul Agriculturii le reproșează liderilor opoziției că vor să urce în sondaje, citez, pe lacrimile țăranilor, pe motiv că cei din tâi ar fi vegetarieni. Invitat la Antena 3, Petre Daia a sugerat că s-ar referi la un fost ministru al agriculturii, aflat acum în opoziție, așadar la Dacian Cioloș. Unii care sunt acum și sunt doi lideri de partid care bat tare în tobă ziua, nu mănâncă carne de porc. Le pot și demonstra ce interes au avut de-a lungul vremii pentru acest domeniu și că n-au lăsat în urma lor nimic care să spui, dom'le, ăștia sunt făcute de mine. Petre Daia susține că situația celor peste 700 de focare de peste porcina africană este sub control în țară și că agricultorii își vor primi despăgubirile imediat ce bugetul rectificat va fi adoptat de guvern. Cât despre rectificarea bugetară, adică reîmpărțirea banilor de la buget, este discutată de la această oră în Consiliul Suprem de Apărare a Țării, trebuie dat avizul CSAT pentru bugetele reduse ale serviciilor de informații. Este, de altfel, prima întâlnire a premierului Viorica Dăncilă cu președintele Klaus Iohannis după tensiunile din ultimele luni. Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat azi dimineață că, indiferent de avizul CSAT, guvernul va face mâine rectificarea. Anca Simina. Cât timp rectificarea a stat la sertar, iar guvernul s-a contrat cu președintele, la Ministerul Finanțelor s-a produs, de unde era pe minus cu aproape 2 miliarde, bugetul a sărit pe plus la capitolul venituri cu aproape 1 miliard de lei. Așa va intra în guvern. Ministrul Finanțelor are o explicație. Eugen Teodorovici spune că se bazează pe predecesorul său, Ionuț Mișa, care, ca șef al ANAF, a promis că va depăși planul de încasări. Și din asumarea ANAF-ului că până la final acestui an își va respecta la leu, să spunem, planul pe 2018. Am insistat foarte mult ca ANAF-ul să își respecte obligațiile, în special pe partea de TVA, accize, taxe vamale. Până la final de an putem să ne respectăm planul de încasări. Sceptici economiștii văd scenariile ministrului ca exagerat de optimiste. Președintele Consiliului Fiscal Ionuț Dumitru spune că nu găsește o explicație pentru schimbarea radicală a nivelului veniturilor estimate în doar o singură lună și vede în această proiecție o problemă majoră. Totuși, guvernul merge înainte. Banii pe care ar urma să-i strângă fiscul peste plan vor ajunge prin noul proiect de rectificare bugetară la Ministerul Dezvoltării, la Sănătate și la Agricultură. Și trebuie spus, după ședința CSAT, iată, care a început la ora 13, președintele Klaus Iohannis va face declarații despre bugetul statului. Vom reveni. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Plângere penală împotriva lui Darius Vâlcov, consilierul premierului pe teme economice. Sandu Matei, un protestatar din Piața Victoriei, a depus plângerea la parchetul general după ce Darius Vâlcov a publicat pe Facebook o fișă medicală a bărbatului și a adus injurii. Sandu Matei va cere lui Vâlcov daune de 1 milion de euro. Anca Grădinaru. Sandu Matei este unul dintre cei mai înverșunați protestatari din ultimii 2 ani și crede că gestul lui Darius Vâlcov de a-i publica datele personale din care reiese că a fost bolnav este unul politic. Este clar că actul meu medical de la spitalul de urgență, în care spune clar o otrăvire de după gazare, deranjează. Postările și acțiunile mele civice deranjează. Și atunci el, prin mine, atacă mișcarea Rezist, pentru că el a specificat acolo Sandilăul nebun, liderul Rezist. Sandu Matei a depus acum plângere penală împotriva consilierului premierului, însă susține că îl va da în judecată pe Vâlcov și pentru a-i cere daune imense. Destul de mare încât să pot să fac un azil de bătrâni, 1 milion de euro. Sandu Matei mărturisește că a fost coleg de partid cu Darius Vâlcov și lasă să se înțeleagă că i-ar putea răspunde consilierului premierului într-un mod similar. Este josnic ce face și eu aș fi putut să reacționez la fel. Nu este o amenințare, dar... A avut o relație mai apropiată cu domnul Vâlcov? Colegi de partid. Făceam parte în aceeași organizație de tineret, la Partidul Democrat. După ce opinia publică și opoziția i-au cerut demisia lui Darius Vâlcov pentru publicarea datelor personale ale lui Sandu Matei, Ministerul Muncii a luat apărarea oficialului guvernamental, spunând că a publicat un act administrativ și nu un certificat medical. În același timp, Corpul de Control al Ministerului Muncii a explicat că va verifica dacă Sandu Matei primește acum pensie de invaliditate de gradul 3 legal. Protestatarul a explicat că a fost diagnosticat în trecut cu mai multe boli, inclusiv tulburare de personalitate și astm, într-o perioadă în care și-a pierdut soția și a rămas singurul părinte a 2 copii minori. Gabriela Firea, primar general al Capitalei, este audiată de procurorii militari de la parchetul general în dosarul Piața Victoriei. Gabriela Firea a refuzat să facă declarații la intrare, însă în weekend i-a cerut demisia ministrului de interne, Carmen Dan, pe care o consideră responsabilă pentru intervenția în forța jandarmeriei pe 10 august. Ar fi incorrect din partea mea să fac acum o declarație presei înainte de a fi audiată. Spuneți-ne dacă aveți și dovezi pentru a susține ceea ce declarați. Dumneavoastră ce credeți? Că da? Întotdeauna vorbesc numai pe bază de argumente, nu doar în acest domeniu juridic, inclusiv politic. Și prefectul Capitalei s-a prezentat din nou astăzi la parchetul general, dar Speranța Clisero a spus că nu ar fi fost audiată în dosarul Piața Victoriei. Nu are legătură, am fost în altă... Citată încă o dată în acest dosar, în legătură cu procesul... Nu, doamnă, n-am venit cu dosarul acesta. Am venit la Parlament astăzi? Da. Prefectul ar fi trebuit să meargă în această după-amiază la Parlament, la Comisia de Apărare din Senat, mai exact, unde ar fi urmat să fie audiat și ministrul de interne și șeful jandarmeriei. Dar audierile s-au anulat pentru că așa a stabilit PSD. Nu am interceptat telefoanele unor demnitari, spun cei de la Direcția Generală de Protecție Internă din Ministerul de Interne. Reacția vine după ce Gabriela Firea a declarat că ministrul de interne, Carmen Dan, ar fi adus în ședința conducerii PSD din weekend discuții private de pe WhatsApp. Direcția de Protecție Internă respinge ferm implicarea în răfuiala dintre cele două doamne de la vârful PSD. Mihai Bucureșteanu. Presupusele interceptări nu au fost efectuate de DGPI și nu au nicio legătură cu activitatea unității noastre, este răspunsul Direcției Generale de Protecție Internă pentru Mediafax. Clarificările vin după ce edilul Capitalei, Gabriela Firea, a spus duminică la România TV că ministrul de interne, Carmen Dan, a venit pregătită în ședința conducerii PSD cu hârtii care prezentau discuții private pe WhatsApp și că a fost atenționată încă de anul trecut să fie atentă când comunică prin această aplicație. Doamna ministru, ne spionați, ne urmăriți. Pot să bănuiesc și faptul că m-a prevenit anul trecut să fiu atentă ce vorbesc pe WhatsApp, că acestea sunt ușor de interceptat și că are deja la dispoziție mesaje, probabil de la Serviciul Intern de Informații al MEAI. Vă reamintesc că războiul a început după ce Gabriela Firea a cerut demisia ministrului de interne Carmen Dan, argumentând modul în care a gestionat incidentele din 10 august. Demisie care a fost respinsă la vot în Comitetul Executiv al PSD. Schimbăm acum subiectul. Sindicaliștii din penitenciare reclamă că fostul acționar al FC Dinamo, Cristian Borci, ar fi beneficiat în mod ilegal de 10 permisiuni de ieșire din închisoare într-un an. Sindicaliștii au reclamat situația la DNA și au cerut Ministerului Justiției să verifice modul în care s-au acordat aceste drepturi. Iulian Ochi. Sindicaliștii din penitenciare susțin că Borci ar fi fost favorizat în perioada de detenție, primind mai multe zile de libertate decât prevede legea. Liderul Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor, Sorin Dumitrașcu. Tehnic este imposibil ca un deținut să strângă într-un an 800 de credite. Asta ar însemna să facă aproximativ 10 semestre la nivel universitar, să participe la 20 de cursuri de calificare pe care să deși finalizeze, sau să lucreze 40 de luni în această perioadă. Potrivit calculelor sindicaliștilor, Cristian Borci ar fi beneficiat prin aceste permisii de o reducere cu o șesime a timpului de detenție. Liderul de sindicat susține că federația pe care o reprezintă a depus sesizări la Ministerul Justiției și la DNA. Este foarte posibil să fie vorba de falsuri, este foarte posibil să fie vorba de abuz în serviciu, este foarte posibil, extrem de posibil, ca toate aceste 10 permisii să nu fi fost acordate din spirit pur umanitar și să fie ceva foloase la mijloc. Cristian Borci a fost eliberat în luna iulie din penitenciarul Jilava după 4 ani și 4 luni de închisoare, după ce magistrații au decis să-i admită cererea de liberare condiționată. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Cel mai puternic taifun din ultimii 25 de ani a lovit Japonia. Aproximativ 300.000 de persoane au primit recomandarea de a se refugia în adăposturi și cel puțin 50.000 de gospodării au rămas fără energie electrică. Transporturile, activitățile industriale și programul unităților de învățământ au fost grav afectate. Sonia Teodoriu. Ciclonul Jebi, cel de-al 21-lea din Asia din acest sezon, a lovit prefectura Tokushima de pe insula Shikoku. Cu o viteză a vântului de 160-190 de kilometri la oră în zona sa centrală, Jebi este clasificat de meteorologi ca fiind foarte puternic. Taifunul înaintează destul de rapid, deplasându-se către nord-est cu 45 de kilometri la oră. Ciclonul ar urma apoi să traverseze partea de vest a insulei principale, Honshu. Companiile aeriene au anulat preventiv peste 650 de zboruri, iar numeroase curse feroviare au fost suspendate. Marile magazine, în special din regiunea Osaka, au decis în mod excepțional să nu își deschidă azi porțile. Un mic balon cu aer cald aterizat pe acoperiș ar fi cauza incendiului care a distrus o mare parte din Muzeul Național din Rio de Janeiro, spune ministrul brazilian al culturii. Unele obiecte din afara muzeului au fost totuși salvate. Mihai Bucureșteanu. Un director din cadrul muzeului ar fi observat balonul cu aer cald în apropierea clădirii, care ar fi căzut pe acoperiș. O altă posibilitate este un scurt circuit produs într-un laborator dedicat proiecțiilor video. Pompierii au intervenit cu întârziere, nu aveau apă, astfel încât echipele de intervenție au fost nevoite să se aprovizioneze dintr-un lac din apropiere. Iar presa locală mai scrie că detectoarele de fum din clădire nu ar fi funcționat. Grădina botanică, librăria centrală cu aproape 500.000 de volume, o secțiune din colecția arheologică și o parte a colecției de vertebrate au rămas intacte, spune ministrul culturii din Brazilia. Muzeul are aproximativ 20 de milioane de piese de mare valoare. Peste 200 de ani de istorie a fost complet distrusă, spun reprezentanții muzeului. Unul dintre cei mai reprezentativi scriitori ai literaturii americane contemporane, autorul favorit al fostului președinte Barack Obama, vine în România. Jonathan Franzen este autorul unor romane de mare succes cu vânzări record, printre care Corecții și Libertate, cu detalii Iulia Verbancu. Jonathan Franzen este inițiatorul unui adevărat fenomen cultural odată cu apariția romanului său Corecții, care a atins o cifră impresionantă de vânzări. Este câștigător al prestigiosului National Book Award, se află pe lista scurtă pentru premiul Pulitzer și este autorul favorit al fostului lider de la Casa Albă, Barack Obama. Abordează în romanele sale marile teme ale societății americane. Corecții, libertate, puritate, cum să fii singur sunt câteva dintre cărțile care s-au bucurat de mare succes. Jonathan Franzen deschide lista invitațiilor la a 6-a ediție a Festivalului Internațional de Literatură și Traducere Iași, care va avea loc între 3 și 7 octombrie. Printre invitați se află mari autori cu milioane de exemplare vândute în întreaga lume, laureați sau nominalizați ai unor prestigioase premii internaționale, dar și autori români, printre care Gabriela Adameșteanu, Dorina Rusu, Ana Maria Caia, Andrei Crăciun și Adela Greceanu. Sport acum, bună ziua, Vasile Constantin. Bună ziua, Roger Federer a fost eliminat la US Open. Fostul lider mondial a cedat în fața unui adversar mult mai slab cotat, australianul John Millman. Elvețianul a câștigat primul set cu 6-3, apoi l-a pierdut pe următoarele 3 în fața numărului 55 mondial, 7-5 și 2 tiebreak-uri, 9-7, respectiv 7-3. În vârstă de 29 de ani, Millman este la cea mai bună performanță a carierei, sfert finalist la un Grand Slam. El nu a câștigat niciun turneu ATP până acum. De 5 ori campion la New York, Roger Federer a comis 10 duble greșeli la serviciu și 77 de erori neforțate. Următorul adversar al lui John Millman va fi un alt fost lider mondial din topul profesionist, sârbul Novak Djokovic. La feminin, Maria Sharapova s-a oprit în optimile de finală ale turneului de la Flushing Meadows. După ce le-a învins pe Sorana Cârstea și Elena Ostapenko, rusoaica a cedat în fața Carlei Suarez Navarro, cap de serie numărul 30, care s-a impus cu 6-4, 6-3. Madison Keys a trecut de Dominic ca Cibulcova 6-1, 6-3, iar în sferturile de finală s-au mai calificat Naomi Osaka, învingătoare în 3 seturi în fața Arinei Sabalenko și Lesia Tsurenko. Ucrainianca a revenit după ce a pierdut primul set cu Marcheta Vondrousova, numărul 103 WTA. Echipa națională de fotbal s-a antrenat aseară în formulă completă la Mogoșoaia. Sub comanda lui Cosmin Contra au ajuns toți cei 25 de jucători convocați, printre care se află și debutantul de 19 ani, Denis Drăguș, de la FC Viitorul. România va juca vineri cu Muntenegru la Ploiești, fără spectatori în tribune, de la ora 21:45, iar luni va întâlni Serbia la Belgrad. Sunt meciuri din Liga Națiunilor, competiție care ia locul partidelor amicale și ale cărei rezultate contează pentru stabilirea urnelor tragerii la sorți a preliminariilor Euro 2020. Politehnica Iași a învins-o cu 3-0 pe Concordia Chiajna în ultimul meci din etapa a 7-a a Ligii 1. Ilfovenii și-au marcat un autogol în minutul 14, apoi costaricanul Flores a făcut 2-0, iar ganezul Becui a stabilit scorul final în minutul 88. Pentru Poli Iași a jucat din primul minut Camer Ceacare, venit duminică de la FCSB, care îl transferase în această vară. Campionatul intern de fotbal va avea acum 2 săptămâni de pauză pentru meciurile echipei naționale în Liga Națiunilor.